نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه كتكو أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة متوم صلى الله عليه وسلم مسيما لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لا يمنعن جار جاره نكوان بإيراني أسنزوية أو أسنكتاز جيراني ياكي لا يمنعن جار جاره جار جاره جار فاعل كوي يا إيراني له جار جاره إيراني لا يمنعن أسنزوية كفنانيني أن يبرز كفكس أو كويكا نيني خشبه يعني خشبه كما نا يوباو وباو واكي وهو يجراني يكي في جداري كتك وكوتا واكي يعني وينا نيومبا نمين نيومبا توكو جيراني أسا ميمي katika kujenga jenga kwangu inabidi lazima kuna baadhi ya mbao fulani nataka kutengeneza kijipaa hivi niweke katika ukuta wako ambao pengine ni fence. Nakwambia bwana mimi kidogo kesho mafundi watakuja na naomba hizi mbao hii kidogo hii itagonga hapa kwenye ukuta wako. Sasa wewe kwa mujibu wa riwaya bwana mtume huruhusiki kunikataza mimi. Amna. Tuwaite watu wa siti hapo waje kupima. Wewe si hapa ndo mwisho? Haya, unataka nini tena? Nyie mnaanza chokochoko nyie. Sitaki. Sasa hii ndo mtume anasema, haifai kwa Muislamu jirani yako anakuomba basi hata ubao niweke hapa kidogo, nataka niteremshe kibati kidogo, maji kidogo yanisumbua huko. Mtume anasema la yamna'anna jarun jara. Ni kwamba jirani asimzuie jirani yake aniyakhliza khashabahu kuweka ubao wake jirani huyo fi jidarihi katika ukuta wake, bimaana ya kwamba majirani hawa walokusudiwa hapa kama alivyosema shekhe ni majirani ambao walokuwa karibu fi dari, wako karibu kwa sababu jirani una extend mpaka nyumba 40. Lakini jirani huyu ni yule ambaye mulasak, nyumba zao ziko zimegandana katika hali kama hiyo. An Abi Huraira radhiallahu anhu an Nabiy sallallahu alayhi wasallam qal la yamna'anna jarun jarahu, jirani asimzuie jirani yake an yaghriza khashabahu, kuongeza ubao wake, yani an yudkhila mutathabbitan laha, kuingiza katika kuweka katika ukuta wake. Thumma yaqul Abu Huraira, kisha Abu Huraira akasema hivi mali arakum, mna nini nyinyi, arakum mbona nakuoneni, anha mu'ridhin, anha anakusudia hii sunna hii, mu'ridhin mnaipuuza mnaikengeuka, mali arakum yani mna nini nyinyi, mbona ninakuoneni, nakwambieni maneno haya ya mtume lakini nyinyi mbona ninakuoneni kwamba mu'ridhina yani anha mu'ridhina yani anha ile kusudiwa hapa, anha ya kusudiwa ay hadhihi almaqala au hadhihi sunna, sunna hii ya jirani kumuomba jirani yake na kuomba basi angalau basi hii pipe ipite hapa kidogo, jirani anang'ata ng'ata kabisa, mbona nakuoneni kama mu'ridhina mnapuza puza hivi na kiunga keuka, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, wallahi nitakupigeni baina mabega yenu, la armiyannakum kwa maana ram kutupa au kurembea, lakini ya kusudia ni kwamba nitakupigeni, la armiyanna nitakupigeni biha baina aktafikum yani katf mabega yenu, yani Abu Huraira kama inaonekana alikuwa amekasirishwa, ni kwamba anazungumza maneno ya bwana mtume za salam lakini kawa watu hawayajali. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, anasema hapa Jirani hasa kusema kweli ni mtu muhimu sana kwa Muislamu. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akasema katika baadhi ya riwaya akhraja al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yeyote mwenye kumwamini Allah na mtume wake na siku ya kiyama, basi na amkirimu, kwa maana ampe ile hadhi yake na heshima yake, asimuudhi jirani yake. Wa min huquqil jari, na miongoni mwa haki za jirani, an yumakkinahu min al-intifai bi jadin haythu la darar ala al-jidari. Endapo itapokuwa haki jirani aomba kidogo tu ukuta wako autumie, ukuta wako ndio huu hapa, ndio mwisho fence labda umeweka sasa, na yeye akaja akasema bana, naomba nitumie ukuta wako huu, na tatizo la kuanika nguo katika familia, sasa nataka nifunge kamba hapa na huko. Sasa hii ya kwangu nafunga huku kwangu, lakini hii ya kwako nataka nifunge kwenye huu sehemu yako, kwenye ukuta wako. Nitagonga msumari. Amna bwana, nataka nitobelee nyumba yangu bwana. Sasa mtume anasema hii haifai, majirani hawi hivyo, majirani wasio na roho mbaya kiasi hicho. Ikawa mtu anakuwa roho mbaya kweli kweli kwa jirani yake, hata akiburuza tu kidogo tayari ashakuja juu. Nini nyie eh? Hii rangi nilopaka, msifanye mchezo, hii rangi ya bei ghali. Ala, vipi nyie? Sitaki mchezo mimi, nitakupelekeni kwa sasa. Jirani asiwe hivyo, awe ni mtu flexible katika mambo mengine, take easy katika masala ya maisha haya. Maisha ni maisha, mwenzio anakuomba jirani, basi ninaomba kidogo, usimkatalie katika labda. Shekhe anasema ikiwa kutakuwa kuna madhara, unahisi hasa kwamba nikimruhusu huyu akifanya hivyo anavyotaka, mimi nitakhasirika, pengine nitakuja kujenga ukuta mzima, nitakhasirika, nitabidi nipate hasara kadhaa. Hapo tena hakuna tatizo, unaweza kumwambia bwana, sikiliza, nikikuruhusu hapa ukuta utakreki, itabidi hivi na hivi na hivi, bora tuache hii kama kuna madhara. Kama hakuna madhara, basi Mtume anasema si vizuri mtu kumkataza jirani yake katika suala kama hilo. Naam, hadithi ya mwisho kabisa, nafikiri tutakuwa tumemaliza huu mlango. Alhadithu thani ashara, hadithi ya kumi na mbili. Alhadithu thani ashara, an Aisha radhiallahu anha, kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dhalama, yeyote mwenye kudhulumu, man dhalama, yeyote mwenye kudhulumu, man dhalama, yeyote mwenye kudhulumu, qida, neno qida kwa maana ya qadri, qadri yani kwa Kiswahili kiasi cha au kadiri ya, shibrun kadiri ya shiburi, min al-ardi ya ardi, tuwikahu, atabebeshwa shingoni kwake au atazongoreshwa shingoni kwake siku ya kiyama, min sabi' aradhin, ardi saba, min sabi' aradhin, ardi saba. An Aisha radhiallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man dhalama, yeyote mwenye kudhulumu, qida qadri kiasi cha au kadiri ya, shibri shubiri hii moja, shubiri, min al-ardi ya ardi, tuwiqahu, atabebeshwa, atazongereshwa katika fi unuk, katika shingo lake, min sab'i aradhin, ardi saba. Naam, nini maana hadithi hii? Hadithi hii tutaiangalia, shekhe ameisherehesha vizuri katika Riyadhi As-Salihin. Sheikh Uthaymeen vilevile amesherehesha kitabu hichi cha Imamu Nawawi, Riyadhu Salihin. Ametoa maelezo mazuri, labda kwa muda uliobakia tutapata faida ndani yake. Naam, anasema Sheikh Uthaymeen, Bwana Mtume aliposema man dhalama, katika riwaya nyingine inakuja minal ardh qida shibr tuwiqahu yawm al-qiyama, katika riwaya nyingine anasema hadha alhadithi yatanawalu nawwan min anwa'i dhulmi, hadithi hii inazungumzia aina miongoni mwa aina za dhulma. Na ni ipi? Wa huwa dhulma fil ardhini, dhulma ya kiardhi. Dhulma ziko nyingi, mtu anaweza akamdhulumu mwenziwe pesa. Pesa hii pesa wanasema akamtia janga la macho. Pesa bwana, watu wa sokoni wanadhulumiana mazao. Mtu kaleta bidhaa zake, nyanya, embe, sijui mahindi, nazi, sijui nini, anadhulumiwa hivi hivi. Sasa hapa inazungumziwa dhulma ya kiardhi. Wa dhulmu al-ardhi min akbar al-kabair, ama dhulma ya kudhulumu katika masala ya ardhi ni moja katika madhambi makubwa. Akbar al-kabair haimaanishi ya kwamba dhulma nyingine hazina tatizo, lakini dhulma especially ya ardhi, ardhi ni akbar al-kabair, ni dhulma miongoni mwa madhambi makubwa kabisa. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwani hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika riwaya nyingine iko katika sahih Muslim, hadithi ya Ali bin Abi Talib, la'ana Allah, Allah amemlani nani, man ghayyara manara al-ardi, yule mwenye kubadilisha alama ya ardhi, ay hududuha, mipaka yake au alama zake, naita subiko sunini sunini, akawa mtu anafanya taghyir, mfano bi an adkhala shay'in min hadhihi al-ard ila ard ghayri, ujanja ujanja ukatokezea kiasi ambacho kwamba mtu ardhi yake hapa mpaka pale, labda mita fulani au square mita fulani. Kisha ikatokea tufirigisi, wanaita firigiso, anajikutia mtu kwamba mbona ardhi yangu imeminywa kiasi hichi, wewe mbona umechukua kiasi kikubwa? Haya, tuwailete hapa watu wa siti waje kupima. Wanakuja watu wa siti, wanakuja wanapima, ni kweli inaonekana ardhi umemla mwezio. Lakini firigisi zinaenda sasa, firigiso zinaenda, maanake unajua na hususan hawa wapimaji wa ardhi vile vile wanaingia hapa, kwa sababu Allah anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni katika mambo ya mema ya uchamungu, wala msisaidiane katika madhambi, ala ithmi na mambo ya uadui. Mfano haya mambo ya ardhi, mambo ya uadui. Kwa hiyo mtu mpimaji ramani anashirikiana na huyu pengine mwingine ana fedha, anafanya ile hali ambayo anaonekana huyu kweli si ardhi yake imemisha hapa, si ya vile nini, inachorwa chorwa pale, inaambia pigwa pigwa pigwa pigwa juu kwa juu, kwa hivyo yule ambaye bwana mbona bwana huyu wewe ndio uliofanya makosa wewe, mie tena. Sasa wewe unabadilisha alama, unabadilisha mipaka, Allah mtume anasema la'ana Allah, yani Allah amemlaani mtu huyo. Masala haya ya ardhi, ndugu zangu Waislamu, kesi za ardhi wewe acha tu. Miongoni mwa kesi ambazo hazishi haraka ni hizi. Mtadhulumiana kwa pesa, basi kesi itamalizikwa baada ya siku mbili tatu, jaji shatuam. Lakini ardhi inaweza ikaenda 10 years, 20 years. Ashinda huyo huyo akata rufaa. Akata rufaa, akata rufaa mpaka wengine wanakufa kwa pressure. Kwa hiyo mtu mwenye kubadilisha alama za haki za mtu za ardhi amelaniwa na Allah. Pili katika mada yenyewe anasema shekhe ni hii hadithi, idha dhalama qida shibri, mtu atapodhulumu qida shibri, kiasi cha shiburi moja. Nini maana ya shibiri? Kwa Kiswahili na hii shibiri, shibiri, shibiri, shibiri, kapima shibiri ngapi? Shibiri tano bana. Kuna shibiri, kuna dhiraa, kuna pima, kuna nini. Shibiri imefasiriwa na wanazuoni wanasema ni tula, wa hiya khamsatun asabra, ni urefu wa vidole vitano, sio urefu huu, vidole hichi cha kwanza mpaka cha tano. Hii ndio inaitwa shubiri kwa Kiswahili, shibiri. shibiri. Shibiri ngapi? Sasa kwenye nguo sanda. Kwa hiyo shubiri hii ndio shubiri. Hii unaita dhiraa. Hii sio unahitaji. Kwa Kiswahili pima moja sio ndio hivi. Lakini kitaalamu zaidi wanazuoni wakapima zaidi wakasema inal Hanafia mahanafi wao wanasema shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 19592. Afwan, sentimita 11. Kwa hiyo ukichukua rula, si wale wanaosoma hisabu shule, rula ina sentimita ngapi? Naam, sentimita 30. Haya, sasa sentimita 11.592, hiyo ndio shubiri moja kwa indal Hanafia. Inda al-Malikia, wao Imamu Malik na watu wake, wao wanasema shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 8 nukta, yani point 832. Inda Shanabila wa Shafi'ia, wanasema shubiri moja ni sawa sawa na sentimita 15 point 456. Sasa nafikiri mshapata ile taswira shubiri ina urefu gani. Na wakasema jamhur ala anna maafani katika mambo ya ardhi. Kwa hiyo inaposemwa katika riwaya man dhalama qida shibri, yeyote mwenye kudhulumu ardhi kiasi cha sentimita 15 au sentimita 8 au sentimita 11, shughuli yake ndio hiyo. Tutakuja kuiona katika darasa linalopita, kwa sababu muda umeenda, tusimamie hapa. Ndugu zangu wa Islam, watu wajihadhari na mambo ya ardhi haya, wajihadhari sana kabisa. Shubiri moja sentimita 5 unakwenda kudhulumu wewe eka 10, eka 20, unaenda kudhulumu wewe square mita kadhaa. Unajenga bonge la jumba, kumbe ardhi yenyewe umeidhulumu. Habari zake tutakuja kuziona darasa lijalo inshallah. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.